राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 5 जुलाई 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बड़ी सिद्धांत की बात है, अपने को जो कुछ मिला है स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर और इनमें जो योग्यता है जो मिली है, पदार्थ मिले हैं और जो क्रिया करने की शक्ति मिली है, वास्तव में ये अपनी नहीं है और अपने लिए नहीं है। मिली हुई वस्तु अपनी नहीं होती, अपनी वस्तु अपनी होती है। जो स्वाभाविक अपनी है वो अपनी है, जो अपनी नहीं है मिली है वो अपनी नहीं है, दूसरों की सेवा के लिए है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। जो हमारे को मिली हुई वस्तु है वो अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका तात्पर्य, अगर वो अपनी होती ही तो अपने पास रहती और अपने लिए होती तो उस समय तृप्ति हो जाती। ना तो वस्तु अपने पास रहती और ना उनसे हमारी तृप्ति होती, तो हमारी नहीं है ना हमारे लिए नहीं है। ये खास बात है। अब वो मिली हुई चीज संसार की है, संसार की सेवा में लगा देना ये कर्मयोग है। और जो कुछ क्रिया पदार्थ मिले हैं उनसे अपने को अलग कर देना अलग होने के लिए है, ये ज्ञान योग हो गया। और अपने से सबके सब परमात्मा को दे देना ये भक्ति योग हो गया। और अपने और अपने लिए मांगना जन्म मरण योग हो गया। अपनी नहीं है क्योंकि इस पर अपना आधिपत्य नहीं चलता। क्या हमारे को मिली हुई चीजों पर, शरीर पर, पदार्थों पर अपना आधिपत्य चलता है? हम चाहे जैसे उसको रख सकते हैं, चाहे जैसे उसको बना सकते हैं, चाहे जितना दिन उनको पास रख सकते हैं, नहीं रख सकते क्योंकि वो हमारी नहीं है। और ये सब मिलने पर भी अपनी तृप्ति नहीं होती तो अपने लिए भी नहीं है, तो अपना क्या है, अपने लिए क्या है? अपने लिए है परमात्मा है। ये मिली हुई चीज है क्या, ये प्रकृति की है, प्रकृति से पैदा हुई है, वस्तु में मात्र और क्रिया मात्र भी प्रकृति में होती है, तो ये प्रकृति की है ऐसे संसार में। और कारण देखा जाए संसार में, देखा जाए संसार की है, कारण देखा जाए तो प्रकृति की है, और मालिक देखा जाए तो परमात्मा की है। क्योंकि परमात्मा की अपरा और परा दो प्रकृति है। अपरा प्रकृति, ये प्रकृति का जितना संसार है कार्य है, सब कार्य कारण सहित सब सब महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि इंद्रिया दशे गंधे पंचत्री गोसराई सब, तो ये अपनी नहीं प्रकृति की है। और मालिक देखा जाए तो परमात्मा की है। मालकी तो हमारी नहीं चलती ना, तो हमारी मालकी तो नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है, तो ये है परमात्मा की है, परमात्मा के लिए है। तो सबसे बढ़िया बात क्या है कि सब परमात्मा की है, परमात्मा के अर्पण कर देना, अपने निश्चिंत हो जाना, भगवान के भगवान के लिए निहाल हो जाएंगे। इतनी बात बढ़िया है ये, इतनी बढ़िया जिसकी महिमा कोई कह ही नहीं सकते। न करना बाकी रहता है, न जानना बाकी रहता है, न पाना बाकी रहता है। करने में तो संसार की सेवा कर दी, करना पूरा हो जाएगा। अपने लिए करो तो कभी पूरा होगा नहीं। और जानने के लिए अपने को जान लिया तो इसे बिल्कुल असंगता का अनुभव करे। असंग ही एम पुरुष, ये असंग पुरुष है तो असंग हो जाओ, इसकी कोई अपना संबंध नहीं, तो स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। और अपने आप को और सबको भगवान को सौंप दो तो भगवान की चीज भगवान को दे दी, तभी हम वस्तु गोविंद तुम्हें समर्पये, आपकी वस्तु महाराज आपके ही समर्पण कर दी। मौन हो गई। खास बात यह है, सार बात यह है, तत्व बात यह है, बहुत विलक्षण बात है। भगवान ने विज्ञान से ज्ञान करने की प्रतिज्ञा की, उसमें अपरा और परा दो प्रकृति बताई। भूमि नाभो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति में बिन्ना प्रकृत रष्टधा। आठ प्रकार की प्रकृति है। अपरे यम अपरा इतस्त अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, इससे अन्य है वो परा प्रकृति है। वो क्या जीव रूप, ये जीव रूप नहीं है, ये अजीव है, जड़ है। ये पृथ्वी तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहम, ये जड़ चीज है। और चेतन चीज है जीव, इसने जगत को धारण कर रखा है। तो धारण कर रखा है इस वास्ते इसका कर्तव्य होता है, इसका त्याग करे, इसका उपकार करे, दुर्भित में लगावे। अथवा परमात्मा की है दोनों ही प्रगति, परमात्मा परमात्मा को सौंप दे तो फिर मौज हो गई। बहुत मार्मिक बात, अपनी मानना ही गलती है। अपने को अवसर दिया है अपना कल्याण करने के लिए, मात्र जीव कल्याण कर ले, उद्धार कर ले, इसके लिए भगवान ने दी है। तो दी है देने के लिए दी है, तो भगवान भी देते हैं तो भगवान कुछ हमारे से चाहते हैं क्या? हमारे से कुछ भी नहीं चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं जैसे मैं नहीं चाहता हूं ऐसे तुम दे दो और कुछ मत चाहो। मम साधर्म मां बता, मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गया, मैं जैसा हूं वैसे तुम हो जाओगे। भगवान जीव को छोटा नहीं बनाता, जो छोटा होता है वो छोटा बनाता है, जो बड़ा होता है वो बड़ा बनाता है। आप छोटा होता है वो दूसरों को छोटा बनाता है, दूसरों को मातहत बनाता है। मेरा अधिकार हो जाए, मेरे चेला बन जाए, मेरे श्रोता बन जाए, मेरे सेवक बन जाए, मेरे अधीन हो जाए, मेरा हो जाए। इसका अर्थ हुआ कि तुम कम हो, कमजोर हो, तुम्हारी दरिद्रता है। कभी तो चाहना होती अभाव हो, तो अभाव नहीं हो तो चाहना नहीं होती। भगवान के अभाव नहीं तो भगवान चाहे ही नहीं, सब मेरे को ही माने। आज तो वो चाहे नास्ती, भगवान तो अपना पालन करेंगे सबका, सब भगवान का नाम निशान संसार से उड़ाना चाहते हैं, उनके भी पालन करते वैसे ही, जैसे भक्तों का पालन करे वैसे ही। भक्त की विशेषता है वो उनमें विशेषता जाएगी, परंतु चरण पालन में कोई पक्षपात नहीं होगा, टेंशन मत। पृथ्वी आश्रय समान देगी, नास्तिक से नास्तिक और आस्तिक से आस्तिक को, जल प्यास बुझाएगा, आस्तिक और नास्तिक कैसा ही हो, भगवान को माने न माने, अन्न भूख मिटाएगा, आस्तिक नास्तिक भगवान को माने न माने, केवल खंडन करना ही केवल हो तो भी वो अपनी तरफ से करते रहते हैं, क्योंकि उनको अपने लिए कोई जरूरत नहीं है। इस वास्ते जो कुछ है सब संसार के लिए। तो भगवान कहते हैं नमा कर्माणि लिम्बन्ति नमे कर्म फिर स्नेहा, इति मांग जो भी जाना थे कर्म विघ्न से लग्य थे। मेरे को कर्म लिप्त नहीं करते, न मांग कर्माणी लिंपति, क्यों कि न वे कर्म फल स्प्रिया, तो कर्माणी लिंपति कर्मों की आशक्ति नहीं है और फल की भी स्प्रिया नहीं है, तो दोनों नहीं होने से योगन हो जाता है। न इंद्रिया अर्थे सु न कर्म अनुस्वाद सत्य थे, न इंद्रियों के अर्थ में आशक्ति रखता है या न क्रिया में आशक्ति रखता है, वो योगारूढ़ हो जाता है। तो भगवान ने कहा मैंने ये गीता कही थी योगारूढ़ होकर कही है। अश्वमेध पर्व में अर्जुन ने फिर पूछा कि मैं भूल गया तो धमकाया कहते भूल गया, उस समय मैंने योगारूढ़ होकर बात कही थी, योग में से तो होकर के भूल गया। तो भगवान योगारूढ़ है तो तुम भी योगारूढ़ हो। भगवान अपना सखा बनाते हैं, इष्ट बनाते हैं, मातृत नहीं बनाते। अर्जुन तो कहा कि शिष्य से हूं मैं, आपका शिष्य हूं, भगवान कहते इष्टो से भी तो मेरा इष्ट देव है। अर्जुन कहते हैं शिष्य, भगवान नहीं कहते तुम शिष्य है मेरा, तुम चेला है मेरा, इष्टो से भी दृढ़ विधि तत्व बख्शा मित, पक्का मित्र है मेरा, इष्ट देव है मेरा, विश्वास दे की बात कहता हूं, ऐसे भगवान ने बताया। तो कितनी उदारता है भगवान की, जिसका कोई और छोर नहीं है, महापुर नहीं है, ऐसे उदार, तो सबके लिए सदा उदार, ऐसे भक्त होते हैं वो सबके लिए सदा उदार। इस बात गोस्वामी जी ने लिखा कि स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने ऊपर परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, हेतु जग जग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी। भगवान और भगवान के सेवक दो ही ऐसे हैं, बिना हेतु बिना स्वार्थ के हित करने वाले, यही तो करते ही। इस बात के प्राप्त मंत्री मामी व सर्वभूति हित रता, भगवान कहते हैं मैं जैसे करूं तुम भी करो, सर्वभूति के रता जो अपने स्वार्थ का त्याग कर, अभिमान का त्याग करके और सबकी सेवा करो, सबकी चीज सबकी मान करके सबकी सेवा करो, अपनी मान कर नहीं, अपनी मान कर देने से पुण्य होगा मुक्ति नहीं होगी, तो तुम्हें तुम्हारी चीज तुम्हारे को दे दी, अपनी नहीं है अपने लिए भी नहीं है, तो अपनी नहीं फिर अपने को क्यों मिली है, कि तुम कल्याण कर दो ना, मुफ्त में कल्याण कर लो, कैसी बढ़िया बात बताई, मुफ्त में कल्याण हो गया, तुम्हारी है भी नहीं और तुम दे दो दूसरों को, पारखी पूतम पुण्य कातम है, पारखी पूतनी कातम से अपने घर का क्या लग गया, घर की कुछ नहीं, मुफ्त में कल्याण होता है ईमानदारी से, या बेईमानी से बंधन होता है, हमारी नहीं है, कर्म योग से तो संसार की है, ज्ञान योग से प्रकृति की है, और भक्ति योग से भगवान की है, फिर वही मनुष्य अपनी है, उसे दंड पाना पड़ेगा। कितनी सरल बात, सीधी बात, योगास्त्रो में आप उदाहरणांश्रेयोगया, बहुत साफ है एकदम, इसमें जो आपकी मर्जी हो समान, संसार की मान करके संसारी क्षमा लगा दो, और चाहे अपने इनसे अलग हो जाओ, झंझट छोड़ो आगे आफत तुम कर अलग हो जाओ, अथवा भगवान बोले तीन योग है, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग, मौज हो गया आनंद हो गया। तो ये बात है महाराज, सीधी सारी बात है। इसमें है जिस भाई बहन के जो सजा गए थे गए उसी का हिंदुस्तान बेड़ा पार, कर्मयोग जो तो कर्मयोग से बेड़ा पार, ज्ञान योग जो तो ज्ञान योग से बेड़ा पार, भक्ति योग से भक्ति बेड़ा पार, मन उद्धार हो जाएगा। बेड़ा होता है ना, नौका होती है, नौका नौका होती है, जहाज होता है, हर जाना चलने वाला जाना चल, बेड़ा होता है, बेड़ा बेड़ा उसको कहते हैं जो लकड़ियां बांध करके और बनाते हैं, जैसे सीली बटे गई तो 15-15 पीस मिलाकर बांध दिया उसमें, पे चला तो बेड़ा हो गया, लकड़ियां बांध ले उसको बैठ के चला दिया अपना, तो बेड़ा पार मानो उद्धार हो गया। इस तरह से अपना उद्धार करना हो ये सीधी बात है, सरल बात है एकदम। इस वास्ते अपने लिए अपने लिए नहीं, कल बताई थी ना बात, मात्र प्राणियों के उद्धार के लिए, निर्वाह के लिए, रक्षा के लिए भगवान के यहाँ प्रबंध है, पर संग्रह के लिए शुभ हो के लिए नहीं। कैसी बढ़िया बात, संग्रह करते हो छापा मारते हो ये ठीक नहीं है। नहीं संग्रह के लिए नहीं, अरे खाना पीना पहनना रहने के लिए है, अन्न जल वस्त्र मकान ये है, उसका प्रबंध हो जाएगा, पर संग्रह का प्रबंध नहीं कि लखपति करोड़पति बढ़ा दे, क्योंकि संग्रह नहीं शरीर है ही नहीं। निर्वाह जो संग्रह से करो क्या बड़ा अभिमान होगा, ऐसे शास्त्रों को पढ़ो तो उसका भी अभिमान होगा। विद्या विवाद आए धनम मद आय, धन अवगमन करने के लिए होगा, उत्पतन होगा, नहीं तो दूसरों का उद्धार के लिए। विद्या विवाद आए धनम मद आय शक्ति परेशम परिपीड आय खलस्य, अरे साधो और विपरीत साधु के क्या ज्ञान आए, विद्या दूसरों को ज्ञान के लिए, अपने लिए नहीं दूसरों ज्ञान के लिए, ज्ञान आए दान आए, धर्म है तो दान के लिए अपने लिए नहीं, और परिरक्षण आए शक्ति है तो रक्षा करने के लिए अपने लिए नहीं, अपने लिए भगवान है, और भगवान को भी अपने लिए न मान, भगवान के लिए अपने को माने वो भगवान का इष्ट, भगवान को भी अपने लिए न माने अपने को भगवान के लिए माने, दास्य सख्य वात्सल्य माधुरी, भगवान के लिए मैं हूं, भगवान की सेवा करूं, तो सच्ची बात है कि भगवान का ही अंश है, तो भगवान की सेवा में लगना ठीक है, ये भगवान को खेचना ठीक नहीं। अग्नि का अंश अग्नि में मिला, जब अग्नि सूर्य का हो तो ऊपर को जाती है, ऊपर सूर्य है वो अपनी तरफ खींचे, पृथ्वी को ऊपर बैठो तो नीचे गिरेगा, तो पृथ्वी का अंश है, ऐसे अपने परमात्मा का अंश है, परमात्मा के लोग अपने कुछ देना देना नहीं, केवल भगवान को दे देना बस, तो चाहे संसार को दे दो, चाहे प्रकृति को दे दो, चाहे भगवान को दे दो, निहाल जाओ, और अपने को ले लो तो जन्मल होगा, मिलेगा कुछ ही नहीं, दुख मिलेगा, संताप मिलेगा, सुख का तो होगा बैम, और मिलेगा दुख, सुख मिल जाएगी तो मिल जाएगा, सुख हो जाएगा तंगा सुख हो जाएगा, ये तो होगा बहम, और मिलेगा दुख दुख, दुखालय में सासु तुम जब दुखालय में है तो सुख कहने मिलेगा, दुखालय दुखालय है, पुस्तकालय है, पुस्तकालय है, भोजनालय है, वस्त्रालय है, तो उसमें वस्त्रालय में भोजनालय में भोजन मिलेगा, वस्त्रालय में वस्त्र मिलेगा, तो दुखालय में दुख ही मिलेगा, दुखालय में सुख कैसे मिलेगा, भोजनालय में धोतीड़ा मिलेगा, इसमें कितनी विलक्षण बात है, बड़ी विचित्र बात है, बड़ी ही विचित्र। हम लोग गीता में देखते हैं तो नई नई बात मिलती है, नई नई गीता का अर्थ खुलता है, अर्थ का गीता कितनी स्पष्ट बात है। ये भागवत में योगास्त्र में आप लोग तीन योग बताए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, बढ़िया एकदम, तो सबसे बढ़िया चीज ये है, और उसके लिए भगवान ने विवेक दिया है, विवेक विवेक भगवत दत्त है, स्वतः है सब विवेक, वो समझ रही था अस विवेक जब दे विधाता, विधाता साते हैं मेरे, तो वो सबको दिया मुक्त, विभूत दिया विवेक, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति तो कर्म के अनुसार दी गई है और विवेक भागवी तरफ से दिया भगवान अपनी तरफ से। इस विवेक से आप सुख का भोग करो, दुख का भोग करो, दुख से बचो, अपना कल्याण करो, दूसरों की सेवा करो, उसके लिए ये है सब विवेक दिया है। बहुत विचित्र बात है, हम तो जो इधर ध्यान देते हैं हमें तो नई नई बात मिलती है। क्या है भगवद गीता है, कितना लक्ष्य ज्ञान है, कितनी सरल सीधी सतह शुद्ध बात है, हद हो गई। सबका कल्याण हो जाए, भाव क्या रखो, सर्वे भवन पुष्प मेरा, ये भाव मनुष्य मात्र का होना चाहिए। अरे स्वार्थ का भाव है तो स्वार्थ तो पशुओं में ही होता है, कुत्ते बड़े खेलते हैं मगर रोटी टूटे लग पड़ते हैं, सब प्रेम से रहते हैं मगर स्वार्थ का काम करते हैं, बाप बेटा अलग, सुश रहते हैं भैया अलग, तो ये मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता तो सर्वभूत ही तेरता, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, ये मनुष्यता है। क्या कहे, भगवद गीता के देखने से, बातों के विचार करने से हमारी तो आंख खुलती है, चेत होते है, होश आते हैं, होश बेहोशी में दिन गई, बहुत सी दिन हमारे बेहोशी में गए, होश आता है, चेत होता है, कर क्या रहे हैं, किधर आए हैं, किधर जा रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, स्पष्ट स्पष्ट बात है सर, कितनी बढ़िया बात है, हद कर दी। अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है, संसार के है, संसार के लिए है, और प्रकृति के है, प्रकृति के लिए है, और परमात्मा के है, परमात्मा के बनो तो अपने लिए, अपने मिलेगा कुछ नहीं, अपने लिए है ही नहीं, मिलेगा कैसे ही। एक पुस्तक मैंने पढ़ी कि संसार सुख रहता नहीं, क्यों नहीं रहता, अपना नहीं है सुख कैसे रहे, अपना है ही नहीं, परमात्मा अपना है, यंग लोग तो अच्छा प्रो लाभ, फिर दूसरे लाभ भी जरूरत नहीं, और यश मिस्त तो दुख है ना गुणा भी विचार देते, कभी विचलित नहीं होता, सदा के लिए आनंद, सदा दिवाली संत के हाथों पर आनंद, क्योंकि वो आपकी है, आपकी खास है, अपनी कौन लेगा भाई। यदस्मृति हम नहीं तत्परेशान, जो हमारी है औरों की नहीं, औरों की वो हमारी नहीं है, आनंद आनंद को आनंद आनंद, चेत आ जाए तो होश आ जाए, निहाल हो जाए, बड़ी विचित्र बात, हमारे भगवान है केवल, हमारा और कोई नहीं। दूसरों को हमारा मानेगा तो दुख पाना पड़ेगा, क्यों पाना पड़ेगा, तो बेईमानी है, बेईमानी का फल तो दुख होता है, इस वास्ते दूसरों की चीज अपनी मानना छापा मारना अन्याय है, उसका फल दुख होगा। इस वास्ते अपने तो चाहे संसार की मान लो, चाहे प्रकृति की मान लो, चाहे परमात्मा की मान लो, मूल परमात्मा है, अपरा अपना प्रकृति मेरी, परा प्रकृति भी मेरी, अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रवय, संपूर्ण मात्र जगत का प्रभाव प्रलय मैं हूँ, मेरे से ही उत्पत्ति होती है, मेरे में सब लीन होता है। क्या ये सुंदर बात कही भगवान, बड़ी विचित्र बात कही, नारायण नारायण नारायण नारायण, इसमें कोई शंका तो बोलो भाई, बहुत स्पष्ट विषय साफ साफ, कैसी बड़ी बात है, स्वतः सिद्धांत से मुक्ति, स्वतः स्वाभाविक मुक्ति बंधन है ही नहीं, कई बेईमानी का बंधन है, और साधक हुए सत्संग किया तो बेईमानी नहीं छोड़ो तो क्या छोड़ोगे भाई, बेईमानी भी नहीं छोड़ी जाएगी तो क्या छोड़ा जाएगा, बड़ी विचित्र बात, बड़ी अलौकिक बात, नारायण नारायण नारायण।